Çavuş sizin evleriniz nerede olur? Çavuş sizin evleriniz nerede olur? Eller sarar yüreğime dert olur. Hele hele öldürdün beni gelin, alırım seni gelin. Güzellerin sözleri pek mert olur. Seni vermem güzellere, ellere, hele hele. Öldürdün beni gelin, alırım seni gelin. Akşam oldu güneş yine batmıyor. Akşam oldu yine güneş batmıyor. Yavrun kızı bildiğinden şaşmıyor. Hele hele öldürdün beni gelin, alırım seni gelin. Deftere baktım da suçum yokmuş. Deftere baktım da suçum yokmuş. Bilmem dostum bana niye küsüyor. Hele hele öldürdün beni gelin, alırım seni gelin. Yüksek binalarda al yeşil perde, yüksek binalarda al yeşil perde. Canım kurban olsun nerede oldu, nerede, hele hele. Öldürdün beni gelin, alırım seni gelin. Mert olan mert belli olur sözünden, mert olu mert belli olur sözünden. Seni vermem güzellere, ellere, hele hele. Öldürdün beni gelin, alırım seni gelin.